אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם. מלא מלא אני עליכם, מלא מלא מלא אני, כאילו קידשתם עושים. מלא מלא מלא אני, מלא מלא אני עליכם, מלא מלא מלא אני, כאילו קידשתם עושים. מלא מלא מלא אני. אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם. מלא מלא אני עליכם, מלא מלא מלא אני, כאילו קידשתם עושים. מלא מלא מלא אני, עליכם, מלא מלא מלא אני, כאילו קידשתם עושים. מלא מלא מלא מלא אני, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם, אם אתם אתם קדושים, אם אתם אתם. מלא מלא אני עליכם, מלא מלא מלא אני, כאילו קידשתם עושים. מלא מלא מלא אני, מלא מלא אני עליכם, Sashim besimcho, boy lefona vir no no, lefona vir no no, no no no no. If du es Sashim besimcho, boy lefona vir no no, boy lefona vir no no, no no no no. If du es Sashim besimcho, boy lefona vir no no, lefona vir no no, no no no.